राम। श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। भाद्रपद शुक्ल द्वितीया विक्रम संवत 2056 11 सितंबर 1999। प्रातः लगभग 5 बजे नोखा मंडी। राम। एक परमात्मा ही परिपूर्ण है। जो देखने में सुनने में समझने में आता है ऐसी दो बात बताई है। एक तो कहा यह है ही नहीं, दृष्टि श्रुति द्वापे कुछ भी नहीं है। एक कहा जो देखने में सुनने में समझ आता है परमात्मा ही है। दोनों अर्थ एक ही है। एकादश गुण में सब आया है, मनसा कर्मणा वाचा दृष्टिया दृश्यते अन्य अमेव नमत्तो नत मैं ही हूं सब। यदि बुद्धिद्ध मंदिशा जिनमें तुम समझ लो कि परमात्मा ही परमात्मा है, ये सगुण परमात्मा की दृष्टि से या कोई नहीं है, ये निर्गुण परमात्मा दृष्टि से तात्पर्य दोनों का एक है। अगर ये बात हो जाए कि सब परमात्मा ही है परमात्मा ही है परमात्मा ही है, सज्जनों देखने लग जाओ तो निहाल जाओगे, परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। सिवाय परमात्मा की कोई सत्ता है नहीं। सगुण ही देखो, निर्गुण देखो, साकार देखो, निराकार देखो, कुछ भी देखो, परमात्मा ही है। मौज ही मौजों में मैं तू या वह नहीं है, न मैं है न तू है न यह है न वह है, केवल परमात्मा है। जैसे स्वप्न आता है तो स्वप्न जिसको आता है वो ही है। वह स्वप्न में उसने देखा मकान, बड़ी इमारतें बरसों की, गऊ देखी और बसा देखा और बूढ़ा आदमी देखा। बूढ़ा आदमी और गाय और बछड़ा और मकान एक साथ ही बने। आदमी बूढ़ा 80 वर्षों का, गाय 5 वर्षों की, बछड़ा 4 वर्षों का, 7 दिनों का, एक साथ ही पैदा हुआ सब। और केवल तुम्हारी कल्पना में है और कहीं है ही नहीं। ना मकान है, ना बछड़ा है, ना गाय है, ना बूढ़ा आदमी है, केवल तुम्हारी ऐसे ही परमात्मा है सब, केवल परमात्मा है। मैं तू या वह नहीं, मैं है ना तू है ना वह है न यह है। ज्ञान से आम विमास में भक्ति से परमात्मा है सब, यह वह कुछ नहीं। एक ही परमात्मा अनेक रूप से हो रहे हैं, अनेक इतने रूप से हुए है जिसकी गणना नहीं कर सकते। करे गणना अंत मध्य परार्धंत पूर्ण समाप्ति हो जाएगी, गणना नहीं होगी। एक इमली का पत्ता है, एक नीम का पत्ता है, एक पत्ते से दूसरा पत्ता मिलता नहीं। नेम भी 3-4 तरह के होते हैं, एक पीला पीला दिखता है, एक हरा हरा हरा दिखता है, साधारण दिखता है, एक जो लंबा होकर के चुम होता है, एक सब गहरा होता है, कई प्रकार है, उसमें कई पत्ते हैं, और एक एक पत्ता लगे, एक एक पत्ता कोई जानवर खा जाता है, उधर उधर उधर खा जाता है, चरने की तरह रह जाता है, उसमें नाड़ियां लिखे तो सब अलग अलग एक तरह की नहीं है। ऐसे जितने मनुष्य जीते इनकी पगड़ी एक समान नहीं होती, दो भाग्य एक समान नहीं होता, अक्षर एक समान नहीं होते, रेखा एक समान नहीं होती, कंठ एक समान नहीं होते, रागनी एक समान नहीं होती, एक स्वर में बोलने वालों की अलग अलग, एक स्वर में सात स्वर है, और स्वर में जो बोले एक स्वर में, एक स्वर में बोले तो स्वर में एक समान नहीं होते, सब न्याय जा रहे अलग अलग, सब अलग अलग, और सर अलग में एक एक परमात्मा ही है, अनेक में एक है, एक में अनेक है, एक परमात्मा है, सिद्धांत है, मस्त हो जाए अंतर बहिष्ठ तत्सर्वम व्याप्य नारायण स्थित, अंतर बहिष्ठ तत्सर्वम व्याप्य नारायण स्थित, अंतर बहिष्ठ तत्सर्वम व्याप्य नारायण स्थित, भीतर भी वही है, बाहर भी वही है, ऊंचा भी नहीं है, नीचे भी वही है, पूर्व भी वही है, पश्चिम भी वही है, उत्तर भी वही है, दक्षिण भी वही है, ईशान भी वही है, अग्नि भी वही है, वायु भी वही है, नेत्र भी वही है, ऊपर भी वही है, नीचे भी वही है, और ऊपर नीचे वही है, वही है, वही है, वही है, वही अंतर से भूता था वाचरम सर भी सूक्ष्म दूर उत्तम संत की स्थित, अनेक रूप से एक ही परमात्मा है, अगर इसको ठीक मान ले न्याम एक परमात्मा है, मौज हो जाएगी, आनंद हो जाएगा, एकदम परमात्मा ही परमात्मा है, ईश्वर ईश्वर है, ईश्वर ईश्वर है, भगवान के दो रूप है जो देखने में, एक अटल रूप है, एक देह वृद्ध, एक एकदम परिवर्तनशील है, एक देह जो कभी बदलता ही नहीं, उस परिवर्तनशील को प्रकृति कहते हैं, और जो हरदम एक रूप है उसको परमात्मा कहते हैं, ऐसा न्याय नारी भाषा है, वह प्रकृति भी न्यारी सत्ता नहीं, एक से विरुद्ध सत्ता होने पर भी परमात्मा से अलग सत्ता नहीं, आप और आपका बल, आप और आपकी योग्यता, आप और आपकी विद्या, आप और आपकी शक्ति, दोनों अलग अलग है, अलग है ही नहीं, आप नहीं बता सकते मैं ये रहा मेरी शक्ति है, मैं ये रहा मेरा बल ये रहा, मैं ये रहा मेरी योग्यता मेरी विद्या ये रही, आप से अलग नहीं होती, आप एक रूप ही है, आपके दो रूप होते हैं बस, एक है अटल है, एक परिवर्तन है, एकदम इसको अद्वैत सिद्धांत में द्वैत कहते थे, एक प्रकृति पुरुष तो भक्ति से कहते एक परमात्मा, ज्ञान मार्ग में प्रकृति सहित आप अकेले हैं, भक्ति मार्ग में सत सत्साहम अर्जुन, सद असत्याहम हे अर्जुन, सद सत्या, सत भी मैं हूँ, असत भी मैं हूँ, सत भी मैं हूँ, अमृतम मृणामी उत्सृजाम से, अमृतम से मृत्यु से सद सत्या, एक भगवान ही भगवान है, वो दीखता कई तरह से, कितनी तरह से दीखता है इसकी गणना कोई कर नहीं सकता, अनादिकाल से सृष्टि चली आई है, अभी तो एक एक चेहरा मिलता नहीं, भगवान कितना नमूना है अपार नहीं है, अभी इतने पैसे दो का एक चेहरा नहीं मिलेगा, और सृष्टि आदि से लेकर अंत तक देखो एक चेहरा नहीं मिलेगा, पाग भाग वाणी प्रकृति अक्षर अभिन विवेक अक्षर विचन एक देखे नहीं, सारे अनेक देश देख सब एक परमात्मा कृष्ण पावन गगन समीरा पंचल सुधम सरीरा कृष्ण जब तेज वही आकाश पास मन मधि अहंकार ये आठ प्रकार की बदल गई और जीव रूप परमात्मा की बदल गई परमात्मा की प्रति जीव रूप को प्रति एक और ये अनेक कई गलत ये परिवर्तनशील दो प्रगतिशील नहीं परमात्मा बदलते नहीं परमात्मा की परा प्रकृति जीव भूत वो बदलते नहीं बदलते नहीं और जन्मती मर्ग जन्म जाती है और बोध हो जाने से परमात्मा साथ हो जाती है बोध होने पर धर्म रहित हो जाता है और बोध को भी परवाह नहीं करे बोध कभी छोड़ कर अगर चलित हो जाती भक्ति फिर आनंदित हो जाता है भगवान को वो आनंद देता है भगवान उसको आनंद देते है एक एक आनंद देते है आनंद देते होते एक है दो दो एक है दो दो एक ऐसी लीला है ऐसी भगवान की लीला है ये हृदय में राग द्वेष है ना ये संसार है ये दुखों का है जन्म और मरण है इनसे रहित हो जाए फिर आनंद ही आनंद है अपार आनंद अशैव आनंद सब मनुष्य मात्र जो प्राप्त कर सकते मनुष्य मात्र केवल आपको चाहना चाहिए आप कैसे हो दुर्गुण होना चाहिए हो पापी हो पुण्यात्मा हो सबको परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है एकदम निश्चित पक्के सच्ची सिद्धांत एक बात सबको प्राप्ति हो जाए सबको प्राप्त है केवल वैम है वैम मिल जाएगा बस है जो हो जाएगा जो है जो हो जाएगा मुक्ति होती नहीं है मुक्ति है होती है वो चीज नष्ट हो जाती है जो बनती है जो बिगड़ जाएगी पैदा होती है नष्ट हो जाएगी मुक्ति है नहीं मुक्ति बनती नहीं होती नहीं है आप स्वीकार करो तो होते हैं यद पाद पंकज दक्षिणम बिना में सन्न प्रसन्न पर पुरुष पुराशीत यद पाद पंकज दक्षिणादिदानीम नाशीत नता चिन्ह भले से भेद बुद्धि संक्षेप शारीर का सब की बुद्धिका श्लोक जब तक महाराज के चरणों की रज्जु का आश्रय नहीं लिया तब तक होता हुआ परमात्मा नहीं के जैसा था जब चरणों का आश्रय ले लिया तो ना शीर न चास्ती न भविष्य भेद बुद्धि कोई बुद्धि तो है ही नहीं एक भगवान नहीं भेद बुद्धि थी नहीं है नहीं रोगी नहीं हो सकती नहीं चार ऐसे वो परमात्मा है सज्जनो सच्ची लगन से लग जाए सबका उद्धार हो जाएगा सबका उद्धार हो जाएगा उद्धार रूप ही है आप परमात्मा स्वरूप ही है और मान्यता है अहंकार विमूढ़ात्मा करता मिति मान्यते और नेव केंद्रित करो मिति यू तो मान्य तो करता वैसा मान देगा मैं करता नहीं वैसा मान वैसे बाहर भीतर ऊपर नीचे चारों तब परमात्मा ही परमात्मा ही परमात्मा यो विवाह भाग यो विवाह भाग यो विवाह भाग यो विवाह भाग ऐसे परमात्मा समझेगे मस्त हो जाओ नाम दू पाए मुंह आनंद सिंधु मध्य तो भाषा बिन जाने कत मृत पियासा आनंद सिंधु मध्य तो भाषा बिन जाने कत मृत पियासा आनंद सिंधु मध्य तो आनंद उनको न जानने से खत्म है। पानी में मीन पियासी रे मु देखता और हंसी, जल बस बीच मीन बीच जल है निर्जल पियासी, जल बीच मीन है मीन बीच जल है निर्जल पियासी। आत्मज्ञान बिना नर भटक गए कई मतलब काशी, मैं देखता हूं वहां से पानी में मीन पियासी, ये समझ बिना नर भटक गए कई मतलब काशी। कैद कबीर सुनो भाई साधो सहज मिलिया बिना सहज सहज स्वभाविक रहती है ही वही और मिले क्या, वही है वही है वही है, तू ही है तू ही है तू ही है, तू कह दो हम कह दो वो कह दो जो तू कह दो जो कहना है अपने जो भरा समझ में आवे है एक परमात्मा, एक परमात्मा है वासुदेव सर्वमिति समात्मा सुदुर्लभ वासुदेव सर्वम सर्वम वासुदेव सब कुछ एक परमात्मा ही परमात्मा है। अंतर बहिष्ठ सर्व भीतर बाहर ऊपर नीचे बहिर अंतस्थ भूता नाम प्राणियों के बाहर भी वही है भीतर भी वही है सरासर भी वही है दूर से दूर है नजीक से नजीक वही है वही है। सूक्ष्मता तब भी गई हम सूक्ष्म अभिज्ञ है ज्ञान का विषय नहीं है, स्थूल विषय सूक्ष्म वही है। इस वास्ते परमात्मा ही परमात्मा परमात्मा ही परमात्मा है। अगर कुछ भी नहीं जाने इस बात को पकड़ दे कि परमात्मा परमात्मा है परमात्मा है दुनिया हो जाएगा ये खुल जाएगा साफ साफ साफ खुल जाएगी बात एकदम साफ दिखने लग जाएगा। पहले परमात्मा केवल मान्यता है, परमात्मा है ये मान्यता है, संसार दिखता है जड़ चेतन दो दिखते हैं, इसमें चेतन है और जड़ है दो दिखते हैं ये संसार है। एक परमात्मा केवल मान्यता है वो जड़ चेतन नहीं है, पर मान्यता मानने पर फिर मानना वाली रहेगा तो जाना हुआ हो जाएगा, पर वो पहले माना है परमात्मा तो जान लो मान लो एक बार आनंद आनंद आनंद आनंद आनंद अंतर बहिष्ठ तत्सव व्याप्य नारायण स्थित, अंतर बहिष्ठ तत्सव व्याप्य नारायण स्थित, बाहर भीतर बाहर भीतर भीतर भीतर भीतर भीतर बाहर बाहर भीतर भीतर भीतर बाहर भीतर तरांतर बाहर तत्सर्व व्याप्य नारायण स्थित। सज्जनो सच्ची बात एकदम पक्की बात है वासुदेव सर्वम वासुदेव सर्वम वासुदेव सर्व कहते सर्व शब्द त्रिलिंग है वासुदेव सर्वम ये नपुंसक शेष रहता है सर्वम शब्द व्यक्ति सर्व सर्व सर्व एक सर्व इस वास्त सब छोटा बड़ा ऊपर नीचे चिचा स्त्री पुल्य सब वासुदेव सर्व इस वास्त सब जगह भगवान है। ईशा कल विश्व में भरा एक तू ही तू ईशा कल विश्व में भरा एक तू ही तू आगे पीछे पीछे भी तो पीछे भी तो पुत्रपुर भी तो पश्चिम भी तो उधर भी तो उधर भी तो ऊपर भी तो नीचे भी तो स्थूल भी तो सूक्ष्म भी तो अपार रूप आनंद तू ही है तू ही है। सब कुछ तुम्हें परमात्मा है, सचरो इस बात राज देश न करके सबकी सेवा करो, सब भगवान को समझो। भगवान का तरह तरह रूप आवेगा, भयंकर रूप भी आवेगा, प्रेम रूप भी। उसे भगवान को याद रखो, एकादश ग्रंथ में कहा भय भीत होकर भया दे सत्तम, उसमें भय से भाग रहे तो परमात्मा है, जिससे भय पाता वो परमात्मा, भय भीत हो परमात्मा, सब परमात्मा की लीला है, ये लीला एक परमात्मा है, अनेक रूप से व्याप्य नारायण सत्ता, अंदर वही स्तर पर व्याप्य नारायण सत्ता वासुदेव सर्व मस्त हो जाओ। भगवान है, भगवान है, भगवान है, मौज हो जाएगी सज्जनों, मौज हो जाएगी, दुख सब मिट जाएगा, संताप मिट जाएगा, जन जुल मिट जाएगी, सब दुख मिट जाए, सब आनंद आनंद, अंतर बहिज तत् सर्व व्याप्य नारायण स्थित, मस्त हो जाओ, मस्त मन प्रसाद सौम्य तो मोहन मात विधि भाव सुंदर दी तपो तपो मन समुचे थे, हरदम प्रसन्न रहना तपस्या है, ध्यान बताओ सब सुन ध्यान देंगे, हरदम प्रसन्न रहो, हरदम प्रसन्न रहना, हरदम प्रसन्न रहना तपस्या, तपस्या में कष्ट और हरदम प्रसन्न रहो, मन प्रसाद सौम्य तो मोहन मात विधिग्रह भाव संशुद्धि अपना भाव तपो मानस हरदम प्रसन्न रहो, भगवान को देख देख करके वाह प्रभु वाह क्या एक आपकी लीला है, अपार है, असीम है, अनंत है, आनंद आनंद आनंद आनंद आनंद आनंद आनंद आनंद अपार अपार अपार अपार असीम असीम असीम जजो मुक्ति जजो मुक्ति का मुक्ति दावसन अपारी अपारी अपारी अपारी असीम असीम असीम असीम आनंद आनंद आनंद आनंद असीम अंतर वैश्व्य नारायण स्थित सजलो मस्त हो जाओ, मस्त हरदम प्रसन्न रहो, हरदम प्रसन्न रहो, हरदम प्रसन्न रहो, हरदम मंगल हो गया, मंगल हो गया, नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण व्याप्य नारायण।